इसी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल छोटी सी ये दुनिया हम तो ये समझेंगे हमने एक पत्थर को पूजा लेकिन तुमको अपने जैसा नहीं मिलेगा दूजा नहीं मिलेगा दूजा छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल छोटी सी ये दुनिया सीखा नहीं हमारे दिल ने प्यार में धीरज खोना आग में जल के भी जो निखरे है वही सच्चा सोना है वही सच्चा सोना छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते है तुम कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल छोटी सी ये दुनिया दिल की दौलत मत ठुकराओ देखो पछताओगे आज चले जाते हो जैसे लौट के भी आओगे लौट के भी आओगे छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम कहीं तो मिलोगे कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे